www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ ناس ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے اور 6 آیتوں پر مشتمل ہے. پہلے یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ دونوں سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئیں اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سحر کا اثر تھا اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی برکت سے اسے زائل فرمایا اور واقعہ یہ ہے کہ ان سورتوں میں تمام شرور سے حفاظت کے اسباب جو معنوی اعتبار سے ہو سکتے ہیں وہ سب جمع ہے. سورہ فلق کے اندر ظاہری طور پر جو شرور پیش آ سکتے ہیں دیگر مخلوقات کے ذریعے سے، خود انسانوں کے ذریعے سے ان سے پناہ مانگی گئی، چنانچہ رات میں پیش آمدہ شرور سے جادو کرنے والیوں کے شرور سے، حاسدین کے شرور سے اور دیگر مخلوقات کے شرور سے پناہ چاہی گئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ذکر فرمائی گئی وہ صرف ایک ہے کہ وہ رب الفلق ہے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. روشنی کا رب ہے، پو پھٹنے کا رب ہے، لیکن اس دوسری صورت میں جو سورہ ناس ہے اس میں جو اللہ تعالی سے پناہ چاہی جا رہی ہے تو لگاتار تین صفات اللہ تعالی کی ذکر فرمائی گئی ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. سورہ فلق میں تمام مخلوقات کے شرور سے حفاظت کے لیے صرف رب الفلق کا لفظ لایا گیا, اور سورہ ناس میں شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالی کی تین صفات لائی گئیں, رب الناس ملک الناس الہ الناس, کہ جو لوگوں کا رب ہے, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, جو لوگوں کا حاکم اور معبود ہے, اس کے ذریعے سے پناہ چاہی جا رہی ہے. من شر الوسواس الخناس, اس کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے, یعنی شیطان اللعین, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے, اور یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. وہ انسان جو جنات کے لیے معاون بنتے ہیں, جنات کے اثرات سے پوری طرح متاثر رہتے ہیں, تو ان کا بھی ضمناً یہاں تذکرہ کر دیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہاں تو رب الفلق صرف ایک صفت لائی گئی اور یہاں تین صفات لائی گئیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو محدث کبیر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جو صفات رکھی ہیں ان میں تین باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں, جن کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور راہ حق سے ہٹا دیتا ہے. ان میں سے پہلی صفت ہے شہوت اور لذات, کہ شیطان انسان کے اندر شہوانی خیالات کو پیدا کرتا ہے, جس سے آدمی متاثر ہو کر حلال چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑتا ہے. اور دوسری صفت ہے غضب, یعنی غصے کی کیفیت, یہ بھی شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے, جس کی وجہ سے ظلم اور عدوان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. اور تیسری صفت ہے باطل عقائد, نفسانی خواہشات, کج فکری اور کج روی. تو یہ تینوں چیزیں دراصل شیطان کا ہتھیار ہیں انسان کو راہ حق سے ہٹانے کے سلسلے میں. لہذا ان تینوں کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی کی تین صفات لائی گئیں. شہوت والی بات کے مقابلے میں رب الناس لایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا رب ہے. جب انسانیت جب انسان اللہ تعالی کی ربوبیت پر نظر کرے گا تو شہوت کے اندر بے لگام نہیں رہے گا بلکہ اپنے مربی اور اپنے محسن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اور اگر صفت غضب کسی انسان پر حاوی ہونے لگے تو وہ ذرا بھی غور و فکر کرے اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت اور شان و شوکت اور قوت اور جبروت پر تو اپنی ساری بڑائی اس کے دل سے نکل جائے گی اور اللہ تعالی کی عظمت کا استحضار اس کے دل میں ہو جائے گا. اور اسی طرح بدعقیدگی کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی کی صفت الوہیت کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ واجب الطاعت ذات اور عالم الغیب والشہادہ جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے. تو اس مناسبت سے تین صفات یہاں پر لائی گئیں اللہ تبارک و تعالی کی اور ان سے استعاذہ کیا گیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی زبردست قوت انسان کو حاصل ہو تو ہی وہ شیاطین کے اثرات سے بچ سکتا ہے. اپنے دم پر کوئی انسان نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ شیطان چھپا ہوا دشمن ہے, سامنے نہیں آتا, ہمیں نظر نہیں آتا, ہم اس سے کھل کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے اوپر چھپ کر کے حملہ کرتا ہے. اس حملے سے بچنے کے لیے سوائے اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے اور سوائے اللہ تعالی کی عظمت کے استحضار کے کوئی چیز ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی ہے. یہ شیطان انسان پر کیسے اثر ڈالتا ہے اس کی بہت سی شکلیں ہیں. عقیدے کے اعتبار سے ایسی باتیں ذہن میں ڈالے گا جو انسان کے لیے کسی بھی درجے میں کارآمد نہیں ہے اور مفید نہیں ہے. اور ایسے ہتھیار استعمال کرے گا کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. کبھی بظاہر نیکی کی طرف بلائے گا لیکن اس نیکی کے ساتھ بھی کوئی ایسا عمل کرا دے گا جس کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جائے اور برباد ہو جائے. مثلا صدقہ خیرات کی طرف بلائے اور پھر فقیر کی حقارت دل میں پیدا کر دے یا فقیر پر احسان جتلائے تو سارا صدقہ خیرات اکارد ہو جاتا ہے. نماز کی طرف بلائے لیکن دل میں یہ بات پیدا کر دے کہ لوگ مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر اچھا سمجھے تو نماز کا ثواب غارت ہو جائے. الغرض نیتوں کو بدل دیتا ہے. اور جن کے پاس علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، ان کو اسی حساب سے گمراہ کرتا ہے. مثلا یہ کہ تاریخ کی طرف لگا دیتا ہے، جو واقعات صدیوں پہلے گزر چکے اور پیش آ چکے، آج کسی کو کھڑا کرتا ہے کہ ان واقعات کے بارے میں کیا حق تھا، کیا ناحق تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، اس فکر میں لگا دیتا ہے. حالانکہ یہ ایسی بحثیں ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. ان کے متعلق ہم سے سوال نہیں کیا جانے والا ہے، لیکن شیطان ہماری دشمنی کو اپنی تدبیروں کے ذریعے سے اس طرح اجاگر کرتا ہے کہ لغو کاموں کی طرف ہمیں متوجہ کر دیتا ہے، ہماری عبادات کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین کی مختلف جماعتیں، مختلف گروپ ہیں جو طرح طرح سے انسان کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ آدمی کے وضو کو خراب کرے، اس کا نام ہے ولاحان. اچھا خاصا وضو کر رہا ہے، وضو کر کے اٹھ کے چل بھی پڑا، مگر دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ تیری تو کوہنی خشک رہ گئی، تیری تو ایڑی خشک رہ گئی، تو نے تو مسا نہیں کیا. اب پھر آ گیا آدمی، پھر وضو کرنے لگ گیا، پھر کچھ وسوسہ ڈال دیا. اب جو اس کے وسوسے پر عمل کرتا رہے گا اسے کبھی دلی اطمینان نصیب نہیں ہوگا. وہ نماز بھی پڑھے گا تو بھی پریشان رہے گا کہ پتہ نہیں میرا وضو بھی ہوا کہ نہیں ہوا، تو نماز بھی صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، اذان کی آواز سننے کی تاب نہیں رکھتا. اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے. پھر اقامت ہوتی ہے جماعت کی نماز کے لیے، پھر بھاگ لے. اقامت ختم ہوئی پھر آ گیا. اور فرمایا کہ نمازی کے پیچھے کی جانب سے دل کے اوپر اپنی سونڈ رکھ کر کے کہتا ہے اذکر قضا ما لم یکن یذکر، فلانی بات یاد کر، فلانی بات یاد کر. جو پہلے سے بالکل یاد نہیں تھی وہ نماز میں یاد آنے لگتی ہے، اور آدمی کا دھیان نماز کے بجائے انہی باتوں کی طرف لگ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے رکعات کے بارے میں یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت پڑی ہے. اب کتنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، دو پڑھی کہ تین پڑھی، تین پڑھی کہ چار پڑھی، بس یہ خوش ہے کہ میں نے اس کی نماز غارت کر دی، سکون ختم کر دیا. اسی لیے شریعت میں اس طرح کے سو کی تلافی کے لیے سجدہ سو تجویز کیا گیا اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ناک رگڑانے کے لیے ہے کہ تُو نے بھلوایا اب اور دو سجدے مزید کیے جا رہے ہیں تاکہ تیری ناک رگڑی جائے. تو یہ وسوسے پیدا کرتا ہے, خیالات دل کے اندر غلط غلط قسم کے پیدا کرتا ہے, دنیا جہان کی تمام خرابیوں کی جڑ اور بنیاد یہی ہے. اور اس سے بچنے کے لیے سوائے اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. کھلا ہوا دشمن ہو سامنے اس سے لڑ لیا جائے, دنیاوی اسباب اس سے اس کے مقابلے کے لیے اختیار کر لیے جائیں, لیکن یہ تو پوری طرح چھپا ہوا دشمن ہے, اس سے لڑنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. صرف اللہ تعالی کی مدد اور نصرت سے آدمی شیطان کے اثر سے محفوظ رہ سکتا ہے. چنانچہ جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں شیطان سے بچنے کی بات آئی ہے وہاں استعاذہ من اللہ کی تاکید کی گئی ہے. چنانچہ فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, شیطان کا چوکے لگائے تو اللہ کے ذریعے سے پناہ چاہو. متعدد جگہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے, اس لیے آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, خاص طور پر زبان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رہے اور دیگر اذکار اللہ تعالی کے زبان پر جاری رہیں. جتنا آدمی ذکر کرے گا اتنے ہی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا. ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ ایک شخص کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگا چلا جا رہا ہے بھاگا چلا جا رہا ہے, لیکن بچنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی ہے. تاں کہ وہ ایک قلعے کے اندر داخل ہو گیا جو بہت مضبوط قلعہ تھا, اور داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تو وہ دشمن سے محفوظ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دشمن ہے یہ شیطان ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور یہ جو قلعہ ہے جس میں جا کر وہ دشمن سے محفوظ ہو گیا یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے. تو جتنا آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھے گا اور اللہ تعالی کی صفات کا استحضار کرے گا اور اللہ تعالی سے مدد چاہے گا اتنے ہی وہ شیاطین کے اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. تو فرمایا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس, اس کے شر سے جو پھسلائے اور چھپ جائے, وسوسے ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. جہاں ذکر خداوندی کی بھنک ملتی ہے کھسک لیتا ہے. الذي يوسوس في صدور الناس. جو خیالات ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. من الجنة والناس, یہ وسوسے ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہے اور آدمیوں میں سے بھی ہے. یعنی جو آدمی شیطان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کا ذہن بناتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں. عام طور پر غلط سوسائٹی میں بیٹھنے والے, غلط صحبتوں میں بیٹھنے والے شیطانی جال میں پھنس جاتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے ان صحبتوں سے دور ہونا ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالی سے پناہ چاہنا اور اللہ تعالی کی پناہ میں آنا لازم ہے. تو یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے. قرآن کی ابتدا ہوئی ہے سورہ فاتحہ سے, جس میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی گئی اور صراط مستقیم طلب کیا گیا, اور انتہا ہوئی ہے اللہ تعالی سے پناہ چاہ کر شیطان لعین سے. تو سورہ فاتحہ سے ابتدا حسن آغاز ہے اور سورہ ناس پر اختتام حسن اختتام ہے. کہ یہ بتلا دیا گیا ختم کرتے کرتے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری پناہ میں نہ آؤ. کوئی اپنی عبادت پر بھروسہ نہ کرے, اپنے فہم پر علم پر بھروسہ نہ کرے. شیطان سے مقابلہ تو جبھی ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے مکر و فریب سے, اثرات سے, وساوس سے پوری طرح محفوظ فرمائے, عافیت عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 107 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عید اگر جمعے کے دن واقع ہو تو جمعے کی نماز معاف ہو جاتی ہے؟ اس سلسلے میں سائل نے کچھ روایات بھی بھیجی ہیں جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ عید کے دن اگر جمعہ پڑ جائے تو جمعے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, عید ہی کی نماز کافی ہے. تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ فقہ حنفی میں, بلکہ جمہور ائمہ کے نزدیک, اگر جمعے کے دن عید واقع ہو تو حسب معمول دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی. عید بھی اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی اور جمعہ بھی اپنے وقت ہی پر پڑھا جائے گا. اور جن روایتوں سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز معاف ہے اگر جمعے کے دن عید پڑ جائے, تو ان روایات کی حقیقت اور پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اطراف کی آبادیوں سے لوگ سویرے آ جایا کرتے تھے، کیونکہ اشراق کے وقت نماز ہوتی تھی، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باہر سے آنے والے حضرات کو یہ رخصت دی کہ وہ اگر چاہیں تو جمعہ تک رک جائیں، جمعہ کی نماز پڑھ کے جائیں، اور چاہیں تو ابھی اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ تو یہ حکم مدینہ منورہ میں رہنے والے وہاں کے شہریوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ گاؤں دیہات سے آنے والے لوگوں کے لیے تھا جن گاؤں دیہات میں جمعہ کی نماز ہوتی نہیں تھی، نہ وہاں عید کی نماز ہوتی تھی۔ اسی کو بعض لوگوں نے مطلق سمجھ لیا اور یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ عید پڑھ لی تو جمعہ معاف ہے، حالانکہ اصولاً اور درایتاً یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ عید کی نماز کی اہمیت بحیثیت اس کے واجب ہونے کے اور بحیثیت سنت سے ثابت ہونے کے جمعہ کے مقابلے میں ایک گنا ہلکی ہے اس کی حیثیت، اور جمعہ کی حیثیت بڑھی بھی ہے کیونکہ اس کی فرضیت قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ محض سنت سے ثابت ایک واجب کی ادائیگی سے ایک فرض قطعی کیسے ساقط ہو سکتا ہے، یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن اگر عید پڑھے تو عید بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ بھی پڑھا جائے گا۔ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق صحیح حدیث وارد ہے کہ آپ جمعہ اور عیدین میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حلۃ کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن عید پڑ جاتی تو دونوں نمازوں میں آپ یہی دو صورتیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب آپ دونوں نمازیں ادا فرماتے تھے اور دونوں صورتیں اس میں پڑھتے تھے۔ اس لیے اس بات پر بالکل شرح صدر رہنا چاہیے کہ اگر جمعہ کے دن عید پڑتی ہے تو عید بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ کی نماز بھی حسب معمول پڑھی جائے گی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عید کی دوسری رکعت میں امام صاحب زائد تکبیرات کہنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، پھر مقتدیوں نے لقمہ دیا تو لوٹ آئے اور تکبیرات کہیں، پھر رکوع کر کے نماز مکمل کی، اور اگر وہ دوبارہ رکوع نہ کرتے سیدھے سجدے میں چلے جاتے تو کیا حکم ہوتا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر انہوں نے رکوع کر لیا تھا، باقاعدہ رکوع ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر وہ لوٹ کر کے آئے ہیں، تو اگر مجمع کثیر ہے تو بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر قلیل مجمع ہے، جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن میں بہت سی جگہ چند ہی افراد نے نماز عید پڑھی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الادہ ہوگی۔ اور بہرحال حکم یہ ہے کہ اگر زائد تکبیرات بھول جائے امام تو اسے واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسی حالت میں تکبیر کہہ لے رکوع کے اندر اور بعد میں اپنی نماز پوری کر لے، مجمع کثیر ہو تو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ عید کے دن مبارکباد دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عید کے بعد یا جب بھی ملنے جاتے ہیں تو مبارکباد کہنے کے ساتھ ساتھ گلے بھی ملتے ہیں، تو یہ ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مبارکباد دینے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سلف صالحین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ یوں دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اور علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں عید مبارک کہنے کا بھی رواج ہے، لیکن یہ جو اس کے ساتھ گلے ملنے کو لازم سمجھ لیا گیا یہ صحیح نہیں ہے. گلے ملنا، جب آدمی کی ملاقات طویل مدت کے بعد ہو تو مسافر کے ساتھ گلے ملنے کا بھی ثبوت ہے، لیکن جو لوگ دن رات ایک ساتھ ہیں اور محض عید کے نام پر گلے ملا جا رہا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص سعودی عرب میں 30 رمضان کی سحری کھا کر وہاں سے روانہ ہوا ہندوستان کے لیے، اور یہاں اس دن 29واں روزہ تھا اور اس دن چاند نظر نہیں آیا، اگلے دن بھی یہاں رمضان تھا، تو اس سعودیہ سے آنے والے شخص کے 30 روزے تو پہلے ہی ہو چکے، اب یہ اگلے دن روزے رکھے گا یا نہیں؟ جی ہاں، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان اس نے پایا ہے، اگرچہ اس کے روزے 31 ہو جائیں گے لیکن اسے روزہ رکھنا چاہیے. قرآن پاک میں ہے، من شہید منکم الشہر فلیصوم، جو رمضان کو پائے وہ اسے اس میں روزہ رکھے. اسی طرح کا ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں ہندوستان سے سعودیہ چلا جائے اور سعودیہ میں 29 کو چاند ہو جائے اور یہاں ایک دن بعد رمضان شروع ہوئے تھے، تو اس کے کل 28 روزے رہ جائیں، تو یہ کیا کرے بعد میں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ ایک روزہ احتیاطاً قضا کر لے، کیونکہ حدیث میں فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ روزہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے، 29 سے کم نہیں ہوتا، یعنی رمضان. لہذا اس کے جب 28 رہ گئے تو اسے اپنی کم سے کم تعداد یعنی 29 پورے کر لینے چاہیے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک امام صاحب نے عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ کی نیت سے پڑھا دی، تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جی ہاں، نماز درست ہو گئی، اس لیے کہ نفس نماز کی نیت پائی گئی اور فرض سے نیچے کے درجے کی جو نمازیں ہیں اس میں نفس نماز کی نیت نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی نے اپنا فطرہ تو عید سے پہلے دے دیا لیکن اپنے بچوں کا فطرہ نکالنا بھول گئے، تو اب کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ ادا تو اب بھی کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ ثواب نہیں ملے گا جو عید سے پہلے نکالنے کا ہے، لیکن اب ادا کر دیں، فقراء کو اتنے پیسے دے دیں جو ان بچوں کے فطرے کے بنتے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ مسنون اعتکاف سے کب اٹھنا چاہیے؟ کیا مغرب کے بعد فوراً اٹھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی عشاء کے بعد مسجد سے باہر آئے تو کیا اس کے اعتکاف میں کوئی کراہت ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی کراہت نہیں، اس کا سنت اعتکاف تو مغرب پر پورا ہو گیا، اب جتنی دیر وہ مسجد میں مزید رہے گا وہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا، اور اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ شوال کے چھ روزے مسلسل رکھنے ضروری ہیں یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں اور کیسے کرنا افضل ہے؟ جواب یہ ہے کہ پورے مہینے میں آپ چھ روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ الگ الگ رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں کچھ مشقت زیادہ ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عید کے اگلے دن سے اسے شروع کریں، بلکہ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ پورے شوال میں یہ چھ کی تعداد پوری ہو جانی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے پاس 2.5 لاکھ کا زیور ہے اور شوہر اس کی زکات نکالتا ہے، لیکن شوہر خود 70,000 کا مقروض ہے، تو کیا وہ 70,000 روپے 2.5 لاکھ میں سے منحہ کر سکتا ہے پھر حساب لگائے، یا پورے 2.5 لاکھ کی زکات دینی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ بیوی کی ملکیت الگ ہے اور شوہر کی ملکیت الگ ہے، یہ قرضہ بیوی پر نہیں ہے بلکہ شوہر پر ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر کا قرضہ بیوی کی ملکیت سے منحہ کیا جائے۔ اگر وہ بیوی کی زکات ادا کر رہا ہے تو پورے 2.5 لاکھ کی زکات اسے ادا کرنی پڑے گی۔ پوچھ رہے ہیں، امریکہ سے ایک سوال ہے کہ یہاں پر جو ہیئر کٹنگ شاپ ہوتے ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اب آج کل مرد چھٹی پر گیا ہوا ہے اور ہمیں بال کٹانے کی ضرورت ہے، تو کیا ہم اس عورت سے جو وہاں ملازم ہے بال کٹا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو چاہیے کہ کوئی اور ایسی دکان تلاش کریں جہاں مرد بال کاٹنے والے ہوں، اور ایسی دکان آس پاس کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ اجنبی عورت سے بال کٹوانے کی نوبت نہ آ پائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ مور کھانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ مور ایک حلال جانور ہے، پرندہ ہے، اسے کھا سکتے ہیں، لیکن برسات کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ مور جنگل میں رہتا ہے تو سانپ وغیرہ بھی کھا جاتا ہے، تو اس کے زہر کے اثرات اس کے گوشت میں بھی پائے جاتے ہیں، تو احتیاط کی جائے تو الگ ہے، ورنہ تو وہ حلال جانور ہے، کھا سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ میت کو غسل دینے میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنی واجب ہیں؟ جواب یہ ہے کہ غسل میت میں صرف ایک چیز فرض ہے کہ پورے بدن پر پانی بہا دیا جائے، بس واجب کچھ نہیں ہے، سنتیں کئی ہیں، اور سنتوں کی تفصیل آپ جہاں غسل میت کا طریقہ لکھا ہوا رہتا ہے بہشتی زیور وغیرہ میں، اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ وضو کرایا جائے، استنجا کرایا جائے، اور 3 مرتبہ اچھی طرح نہلایا جائے وغیرہ، یہ سب چیزیں سنتوں میں شامل ہیں، ورنہ اصل چیز ہے کہ پورے بدن پر پانی بہایا جائے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ پوچھ رہے ہیں نماز جنازہ کے فرائض و واجبات کیا ہیں؟ تو نماز جنازہ میں بھی دو چیزیں فرض ہیں، اصلاً 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور جو آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہو وہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھے، بس یہ دو چیزیں فرض ہیں۔ بقیہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ثنا پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعائے جنازہ پڑھی جاتی ہے، یہ سب مسنون ہیں، اور اس کی شرائط یہ ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو وہ پاک ہو، اس کا بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، وضو سے بھی ہو وہ، اور جس میت پر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ بھی پاک ہو، اور بھی کئی شرائط ہیں، لیکن اصل فرض جو ہیں جنازے میں وہ دو چیزیں ہیں. بہت سے لوگ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو الگ کھڑے رہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جنازے میں کیوں شریک نہیں ہو رہے تو کہتے ہیں ہمیں دعا یاد نہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم چار تکبیریں تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے، باوضو ہو کر جنازے میں شریک ہو جائیں، چار تکبیریں کہیں اور جنازے کی نماز میں شرکت کا ثواب حاصل کریں. کتنا بڑا ثواب ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنازے میں شریک ہو اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور وہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. اللہ اکبر. اس لیے جب بھی موقع ملے تو جنازے میں شرکت سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ آج کل اموات کی کثرت کی وجہ سے عام قبرستان میں پہلے ہی سے قبریں کھود کر تیار رکھنا کیسا ہے تاکہ تدفین میں تاخیر نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات عین وقت پر قبر کھودنے والے نہیں ملتے اور پریشانی ہوتی ہے. جواباً عرض ہے کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے سے قبریں تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب جنازہ آئے تو اس میں تدفین کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان میں ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے سے بھراؤ کرانا کیسا ہے؟ کرا سکتے ہیں، لیکن جو تازہ قبریں بنی ہوئی ہیں ان پر یہ ٹریکٹر وغیرہ فوری طور پر نہ چلایا جائے، اس سے ذرا بچ کر کے ڈلوائیں تاکہ ان قبروں کی بے حرمتی لازم نہ آئے، اور جو قدیم قبریں ہو چکی ہیں ان کو برابر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عزت و عافیت سے سرفراز فرمائے، ہر طرح کی وبا اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.